สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะวัดป่าดอนหายโศกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆเช้าหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้ารายการแรกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะนำเสนอก็คือรายการธรรมรับอรุณค่ะทางนี้ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ความรู้เป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศซึ่งตามรับฟังหรือว่าเป็นแฟนรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีฉลูนะคะแน่นอนว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมากแต่อย่างไรก็ตามในทุกๆเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ไปฟังท่านตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามขึ้นมาเป็นประจำพระอาจารย์ตั้งชื่อตอนนี้ว่าตามใจท่านคือถามอะไรมาตอบหมดเลยนะคะค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านเราไปกราบนมัสการท่านที่วัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็มาพูดคุยกันสบายสบายโดยเนื้อหาเรื่องราวนั้นก็ชงมาจากท่านผู้ฟังนั่นแหละที่ส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้างที่เว็บไซต์ดอนหายโศก .fm บ้างหรือบางท่านก็ส่งเป็นจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์ก็41130โดยวัดป่าดอนหายโศกของเรานี่ก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่5 เจ้าค่ะ ก็จะเน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นหลักแล้วก็มีจัดรายการวิทยุอย่างนี้แหละเป็นประจำทุกวันโดยหลวงพ่อดร.สะอาดนี่ก็ให้เป็นนโยบายในการที่ว่าเราก็มาเน้นในการให้ความรู้กับสังคมให้ไม่ตกอยู่ในความงมงายแต่ให้มีความรู้ปัญญาในการที่จะรักษาตัวให้พ้นภัยในวัฏฏะนี ้เจ้าค่ะ เพื่อที่จะอย่างน้อยก็แบบว่าให้มีทางที่ดีเป็นทางไปเราไม่ไปแบบเสียเงินหรือว่าหลงผิดงมงายแต่ว่าให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมไปในร่องในรอยตามมรรคโดยก็ทุกวันเลยเราจัดรายการเรื่องพระสูตรบ้างเรื่องในพระไตรปิฎกบ้างเรื่องการปฏิบัติธรรมบ้างอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจสงสัยยังไงก็ทุกวันอาทิตย์มาคุยคุณเดินใจแบบนี้ เจ้าค่ะ ก็ติดต่อกันเข้ามาก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการเดินบ้าน เจ้าค่ะรับขอบพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ก็มีปัญหาธรรมะที่หลายๆท่านได้เขียนเข้ามาถามนะเจ้าค่ะก็คำถามแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ในสมาธิเจ้าค่ะผู้ถามถามว่าการอยู่ในสมาธิเนี่ยมีส่วนทำให้เราไม่รู้สึกหิวใช่หรือเปล่านะเจ้าคะแล้วก็พอถ้าหากว่าเราเกิดทานอาหารหรือว่ากินมากเกินไปโดยไม่สำรวมอินทรีย์แบบไม่มีสติอะเจ้าคะอันนี้สมาธิก็หายไปจะทำให้รู้สึกหิวมากเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ คำถามท่านผู้ถามวันนี้ทำให้พระอาจารย์นึกถึงresearch paper หนึ่งที่ทางการแพทย์เขาทำการวิจัยมาเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองที่เขาพูดถึงว่าเวลานักรบไปรบไปสู้ศึกทหารเนี่ยออกฟรอนต์ไลน์เราอยู่ฟรอนต์ไลน์สู้รบฆ่าฟันยิงปืนอะไรพวกนี้นะ พวกแนวหน้าทั้งหลายใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องเขาจะไม่รู้สึกหิวเขาจะไม่รู้สึกหิวนี่คือ research paper ที่เขามีมาซึ่งเขาอธิบายถึงอารมณ์แบบหนึ่งเกิดขึ้นทำให้มันปิดกั้นในความฮอร์โมนอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นลักษณะที่ว่าพอสู้เสร็จปุ๊บความหิวมันถึงจะค่อยรู้สึกแต่ในจังหวะที่กำลังสู้อยู่เนี่ยจะไม่ได้รู้สึกความหิวนั้นนอกจากว่าอาจจะมีเบรกในระหว่างคุณอาจจะไม่ได้สู้รบอันนั้นคุณก็จะหิวอย่างไรก็ตามเราก็จะมาถึงจุดในที่ที่ว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยถ้าจิตเราเป็นสมาธิจริงๆไอ้ความรู้สึกอื่นต่างๆนี้เราจะไม่รู้สึกเลย คือ เพราะสมาธิมันมีหลายระดับไง สมาธิชนิดที่ยังมีความคิดก็มีเช่นว่าบางทีเราทำข้อสอบบางทีเราคิดงานที่เป็นสมาธิอยู่แต่ว่ามีความคิดโอเคนั่นก็แบบนึง จ้ะค่ะ ส่วนสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดเลยก็มีแต่อาจจะได้ยินเสียงเห็นภาพอะไรอยู่ก็มีโอเคถ้าไปอีกสมาธิชนิดที่ลึกซึ้งแบบว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเลยก็มีลึกซึ้งไป แ ล้วก็ในส่วนที่เป็นอัตถกถาที่ท่านพูดถึงแม้แต่ในสมาธิชั้นสูงเลยสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกอะไรก็ไม่มีลมหายใจเนี่ยเหมือนไม่มีเลย ค ือมันเบามากจนแบบเหมือนไม่มีเลยนะจนกระทั่งว่าตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานแล้วท่านก็เข้าสมาธิขึ้นไปจนถึงสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยแล้วท่านพระนนท์สังเกตเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีลมหายใจยังคิดว่าท่านปรินิพพานแล้วแต่ว่ายังไงยังตอนนั้นเข้าสัญญาเวทายตานิโรธอยู่คือสมาธิชนิดที่ลึกมากแม้แต่ไม่ต้องพูดถึงหิวถึงได้ยินอะไรลมหายใจก็แทบจะไม่มีทีนี้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายท่านอธิบายถึงจุดนี้เอาไว้ว่าขณะตอนที่เข้าสมาธิอยู่เนี่ยจะไม่หิวโอเคเลย เจ้าค่ะ แต่พอออกจากสมาธิไม่ว่าสมาธินั้นสักกี่วันก็ตามนะตามที่แต่ละว่าจะอธิษฐานเอาไว้อาจจะวันหนึ่งสองวันหรือ7วันก็ตามมากสุดทีนี้พอออกจากสมาธิมาเนี่ยเวทนานี่มันจะเกิดขึ้นเวทนาในร่างกายอันดับแรกเลยคือความหิวความร้อนเนี่ยมันจะแผดเผาพื้นท้องแต่อธิบายไว้งี้ เจ้าค่ะ ความร้อนจะแผดเผาพื้นท้องต้องแบบว่าหาอะไรรับประทานทีนี้ในการหาอะไรรับประทานท่านก็จะกำหนดสติว่าจะไปรับประทานอาหารที่ไหนที่เขาจะให้หรือว่าเขาจะมีศรัทธาแล้วก็จะได้บุญอะไรต่างๆเหล่านี้ประเด็นก็คือเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่เนื่องจากผลของสมาธิที่คุณมีอยู่ออกจากสมาธิขั้นสูงใช่ป่ะก็ยังมีกำลังของสมาธิรักษาไว้อยู่มีเวทนาอยู่ก็จริงแต่เวทนานั้นเนี่ยจะไม่กลุ่มรุมจิตเวทนานั้นจะไม่กลุ่มรุมจิตได้เพราะนั้นก็รู้สึกอยู่แต่ว่าไม่มีปัญหาไงไม่มีปัญหา ส ติมีแน่นอนสมาธิมีแน่นอนเวทนาก็มีด้วยโอเคนะ เจ้าค่ะ เพราะเวทนามันไม่ได้ดับไปคือเวทนามันเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ตอนที่เวทนาดับไปนี่คือสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยเวทนาไม่มีแต่พอเมื่อเวทนากลับมาอย่างไรก็ตามมันก็ไม่แผดเผาไม่กลุ่มรุมจิตซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันกับที่ท่านผู้ถามว่าถ้าเรากินไม่มีสำรวมไม่มีสติมันก็จะไม่ถูกใช่อันนั้นก็ไม่ถูกไงแต่เป็นคนละอย่างกันในที่นี ้เจ้าค่ะ นั่นคือเวทนาเกิดแน่ถ้าอดข้าวปานนั้นเนี่ยเวทนาเกิดแน่ไม่ต้องเอาถึง7วันเอา2 3วันบางทีเราก็เกิดเวทนาหรือแม้แต่ตอนพระชาญบุญใหม่ก็ตามก็ดูใจว่ากินข้าวมื้อเดียวนะฝึกกินข้าวมื้อเดียวนะกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยถ้าเราแรกๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีเวทนาในตอนเย็น ๆก็คือความหิว หิว เจ้าค่ะเวทนาในที่นี้คือความหิว ใช่ว่ามันยังไม่ชินมันยังไม่ชินแต่ว่าด้วยสมาธิเนี่ยรู้สึกถึงเวทนาอยู่แบบท้องว่างๆเฉยๆมันไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบไปอยากกินหรือจำเป็นต้องกินแต่ก็รู้สึกถึงความท้องว่างมีเวทนา เจ้าค่ะ พอในจังหวะนั้นทำยังไงอาจจะรับทานน้ำเปล่าหรืออาจจะรับทานอะไรที่มันหวานๆบ้างน้ำผึ้งบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะระงับความหิวอันนั้นแต่ก็พอได้ประเด็นคือระงับเวทนาลักษณะการกินทุกประเภทเลยคุณใจจะต้องเพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าแล้วก็ในขณะเดียวกันป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น เจ้าค่ะ ถ้าไม่พิจารณาแล้วรับประทานไม่พิจารณาแล้วรับประทานสมาธิเนี่ยจะเสื่อมไปจะเสื่อมไปพอสมาธิเสื่อมไปจิตใจมันก็จะถูกราคะโทสะเข้าเสียแทงได้เสียแทงได ้เจ้าค่ะ ถ้ารับประทานด้วยการมีสติสัมปชัญญะในขณะที่รับประทานนั่นแหละก็มีสมาธิได้นะมีสมาธิได้ไม่ได้ว่าจะระหว่างกินข้าวจะต้องหลุดออกจากสมาธิไม่จำเป็นมีสมาธิรักษาอยู่ได้เลยตลอดเลย เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วจะไม่รู้สึกหิวอย่างที่ว่ามีสมาธิก็รู้สึกอยู่ได้แต่เวทนานั้นมันจะไม่กลุ่มรุมจิตของเรา เจ้าค่ะ โอเคครับ เข้าใจเจ้าค่ะ คือเวทนากับสมาธิก็คนละอย่างกันละเอียดประณีตก็แตกต่างกัน เจ้าค่ะ เหมือนกับความคิดนี่แหละ สมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นส่วนของมรรคในขณะที่เวทนาเนี่ยเป็นส่วนของทุกข์ซึ่งมันอยู่ด้วยกันจนกระทั่งว่าคุณเข้าสูงสูงเลยจริงๆเนี่ยเวทนาถึงจะค่อยดับไปได้นั่นแหละ เจ้าค่ะ จะบัง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้สำหรับผู้ที่ไปเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยโยมคิดว่าทุกท่านคงจะชินกับที่เวลาเรานั่งทานอาหารในช่วงเวลาที่ทานได้เนี่ยเจ้าค่ะก็จะมีคำสอนอยู่ให้เห็นเลยว่าพระอาจารย์ก็จะบอกเสมอเตือนเสมอว่าให้แบบว่ารับทานเข้าไปเนี่ยอย่างมีสติใช่ไหมเจ้าคะคือแบบว่าระงับเวทนาก็คือความหิวของเราเพื่อที่จะมีกำลังไปปฏิบัติต่อแต่ว่าไม่ใช่รับประทานจนกระทั่งเกิดเวทนาใหม่ก็คือทานจนจุกจนเสียดแบบนี ้ ก็เข้าสมาธิไม่ได้อยู่ดีถูกไหมเจ้าคะอันนี้คือเวทนาใหม่ที่เกิดขึ้นนะเจ้าคะ ใช่ก็คือถ้าเรามีการพิจารณาหรือว่ามีการสำรวมสติสัมปชัญญะรับประทานอาหารแล้วเวทนาเนี่ยจะเบาบางจนว่าเวทนาจะเบาบาง เจ้าค่ะ แล้วก็จะมีผลทำให้แก่ช้าแล้วก็จะครองอายุได้ยืนนานถ้าเวทนาเบาบางคือด้วยความที่เวทนามากเนี่ยคุณใจมันจะทำให้การเผาผลาญในร่างกายเนี่ยมันไม่สมดุล เจ้าค่ะ คำว่าการเผาผลาญในร่างกายไม่สมดุลก็หมายความว่าธาตุไฟไม่สม่ำเสมอพอธาตุไฟไม่สม่ำเสมอบางทีร่างกายเขาร้อนเกินเย็นเกินอาหารก็ย่อยไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้แบบมีโรคภัยไข้เจ็บมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเพราะว่าท่านแบบทำเวทนามากทำทุกขกิริยาอยู่ต้อง6ปีพระพุทธเจ้าองค์อื่นนะแบบ 2-3 วันมากสุด7วันอะไรเงี้ยทำทุกขกิริยาไม่ได้ทำทุกขกิริยาด้วยซ้ำคือแบบพยายามแสวงหาโมกขธรรมอยู่7วัน14วันอะไรเงี้ยมากสุดไม่ได้ตั้ง6ปีเหมือนพระพุทธเจ้าของเรา เจ้าค่ะ ด้วยความที่ว่าท่านแบบมีเวทนามากก็เลยอายุแค่80ไงซึ่งจริงน่าจะแบบ100หรือ120ก็น่าจะได้นะแต่ว่าแบบตอนช่วงหนุ่มๆมีเวทนามากก็เลยอินทรีย์ก็เลยเป็นแบบนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พระอาจารย์จะเตือนเสมอก็คือเวลาเรารับประทานอาหารอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็ขอให้มีช่องว่างในท้องก ็ คือไม่ต้องทานอิ่มมากเกินไปนะเจ้าค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ดีขึ้นมีสมาธิดียิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะจะถามว่าคนที่ไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยนะเจ้าคะปล่อยให้ห้องสกปรกเลอะเทอะเลยจะมีส่วนทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยวุ่นวายการงานก็จะวุ่นวายแล้วก็การเงินก็จะวุ่นวายไปด้วยคือมีปัญหาไปด้วยใช่หรือไม่เจ้าคะพระสารเจ้าคะคนที่ปล่อยให้เลอะเทอะแบบไม่มีระเบียบอย่างเงี้ยเจ้าคะ โอเค นิมนต์เจ้าคะ มีข้อวัดอันหนึ่งนะที่เกี่ยวกับเสนาสนะวัดของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนาะว่าเอาก็จัดเสนาสนะอะไรให้เรียบร้อยมีทางเข้าทางออกมีลมพัดผ่านเวลาไหนเปิดหน้าต่างเวลาไหนปิดหน้าต่างเวลาไหนเปิดไฟเวลาไหนปิดไฟนี่คือท่านสอนไว้หมดเลยท่านสอนไว้หมดในรายละเอียดพวกนี้ก็คือให้มีการจัดการให้เรียบร้อยอันนี้สำหรับพระหรอกสำหรับพระทีนี้สำหรับญาติโยมเนี่ยจะไปวุ่นวายกับเขาว่าคุณจะต้องจัดอย่างนั้นจัดนี้คือท่านก็ไม่ไงท่านก็ไม่เอาแค่ว่ารู้จักบริหารเงินทองให้มันสม่ำเสมอก็แล้วกันรู้จักกระแสเงินเข้ารู้จักกระแสเงินออกรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับห้องคุณจะเป็นยังไงมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้ประเด็นมันปัญหาอยู่ตรงนี้คุณเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าคุณห้องเลอะเทอะบางทีคุณหลงลืมบางอย่างเช่นบินบางไว้ตรงนี้แต่มันบางอันก็อยู่ตรงนู้นบางอันก็อยู่ตรงนู้นเอ๊ะรายจ่ายเป็นยังไงนะคืออย่างเงี้ยมันจะ เกิดปัญหาเอง เกิดปัญหาได้ก็มีส่วนมาจากความที่ว่าห้องสกปรกเธอเป็นไปได้เป็นไปได้ เจ้าค่ะ แล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่แบบมีฝุ่นเยอะๆบางทีสุขภาพเราก็ไม่แข็งแรงการคิดความอ่านอะไรบางทีมันไม่แจ่มแจ้งก็จะเป็นไปได้ เจ้าค่ะ ทีนี้อะไรก็ตามสองอย่างมันต้องแยกกันจะมีส่วนที่เชื่อมกันในบางจุดบางประเด็นแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าด้วยอันนี้เป็นเหตุเท่านั้นถึงจะให้เกิดอันนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช ่ ความเกี่ยวเนื่องมีอยู่ในบางข้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุปัจจัยในความที่ว่าเรื่องการงานการเงินมันก็คือเรื่องจิตใจเรื่องความรู้ความสามารถนั่นก็ส่วนหนึ่งเรื่องทางกายภาพก็ถ้ามันมีส่วนกระทบมันก็จะไปกระทบไ แต่ว่ามันก็เป็นทางกายภาพไปบางคราวเราอาจจะแบบลืมบ้างเผลอบ้างหรือมันมีงานยุ่งบ้างก็ไม่เป็นไรมีเวลาว่างเราก็มาทำอย่างเงี้ยนะ ก็ จะดีจะดีอย่างไรก็ตามความสกปรกเลอะเทอะเนี่ยมันแสดงถึงความขี้เกียจขี้คร้านหรือเปล่าก็จะหมายความไม่เป็นระเบียบวินัยซึ่งถ้านิสัยแบบนี้เป็นนิสัยที่เป็นอกุศลนิสัยที่เป็นอกุศลซึ่งมันจะไปกันไม่ได้กันกับความที่ว่าจะมีระเบียบวินัยทางการเงินไง เจ้าค่ะ คนที่ขี้เกียจใช้แบบจ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ไม่มีระเบียบวินัยวางของเรียราดอย่างเงี้ยก็นิสัยแบบนี้คุณเอาไปใช้กับการที่คุณจ่ายเงินไหมเอาไปใช้ในการที่คุณไม่เก็บใบเสร็จไม่รู้จักจดบันทึกนั่นนี่หรือเปล่าทีนี้อย่างไรก็ตามคือมันอยู่ที่คนนั้นน่ะเขาจะเป็นไหม เจ้าค่ะ บางคนเรื่องการเงินเขาก็เรียบร้อยดีแต่พอเรื่องส่วนตัวกับแบบไม่ได้บางคนเรื่องครอบครัวดีแต่พอเรื่องการงานก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นด้านๆไปเนาะอันนี้เราต้องพิจารณาเป็นด้านๆไป เจ้าค่ะอันนั้นน่าจะเป็นหลักของฮวงจุ้ยมากกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มาทางจีนๆนิดนึงว่าหลักของฮวงจุ้ยถ้าเผื่อว่าจัดอะไรเข้าออกแบบหยินหยางอะไรไม่ดีเขาก็บอกว่าบางทีมันก็จะไม่ดีไปด้วยอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะเงินทองไม่เข้าบ้าน ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าจะเอาหลักการของพระเนี่ยไปใช้ก็ได้นะคุณหนุ่ยใจเขาอยู่ในข้อวัด14ก็จะพูดเรื่องนี้เอาไว้หรือว่าหน้าร้อนต้องเปิดหน้าต่างทิศนี้ปิดหน้าต่างทิศนี้เปิดหน้าต่างกลางวันหรือปิดหน้าต่างกลางคืนเนี่ยรายละเอียดตรงนี้เขาจะมีถ้าหน้าหนาวต้องเปิดกลางวันปิดกลางคืนจะประมาณนี้แหละแล้วก็ต้องให้ทิศนี้แล้วก็คือเขาจะมีบอกไว้ในจดเป็นข้อวัด14เกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะวัด แล้วก็ละเอียดมากเลยนะคะใช่ไหมคะ ดูแลยังไงทางเข้าทางออกทำความสะอาดยกสิ่งของขึ้นก่อนแล้วก็ดูดพื้นทำความสะอาดพื้นเสร็จแล้วก็วางของในที่ที่มันจะไม่มีน้ำท่วมขังคือเขาจะอธิบายเอาไว้ถ้าจะเอาจุดนั้นเนี่ยเอาพระจารย์ว่าดีมากเลยก็แน่นอนว่ามันจะออกมาระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมันไม่ได้การันตีว่าชีวิตการเงินคุณจะดีหรือเปล่าถ้าบอกว่าคุณไม่รู้จักบริหารใจจ่ายทรัพย ์เข้าใจใช่ไหม เพราะว่าสมมติถ้าที่ทำงานเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีสกปรกอะไรเลยโอ้โหนอนเล่นได้เลยพื้นแต่ถ้าคุณไม่รู้จักรายรับรายจ่ายให้มันเสมอการบาลานซ์กันมันก็ไม่ได้ไง ใช่ค่ะ มันก็ต้องทั้งสองอย่างเลยเนาะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะปัญหาธรรมะข้อตัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามว่าควรทำอย่างไรกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพูดคุยสนิทสนมกันอยู่ดีๆก็ไม่พูดคุยหรือบางทีก็อันเฟรนด์กันไปเลยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียนะเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเป็น Facebook อะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามก็บอกว่าบางทีก็อันเฟรนด์ไปเลยโดยที่ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยก็พูดคุยกันเจอกันคุยดิบดีทุกครั้งที่เจอกันก็ดีพอเจอหน้ากันก็แทบจะทุกวันเลยแต่พอไปขอเป็นเฟรนด์แบบเป็นเพื่อนใน Facebook ก็กลับไม่รับอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ accept ไม่รับเป็นเพื่อนคนนี้ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำถามคือจะทำยังไง จะทำยังไงกับเพื่อนประเภทนี้ จะทำยังไงคือหมายว่าคำว่าจะทำยังไงนี่คือจะทำยังไงเช่นบาสมมติถ้าเขาไม่เฟรนด์กับเราก็อันเฟรนด์เราจะไปด่าเขาอย่างนั้นปะคือก็ไม่ควรด่าถูกปะล่ะหรือเราจะโกรธเขาเราก็ไม่ควรโกรธอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำยังไงคือท่านแยกแยะไว้ห้าอย่างว่าต่อให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดดีๆกับเราหรือสมมติสุดตรงสองข้างเนาะสองข้างที่พูดตรงข้ามกันด่าด้วยแล้วคำด่านี่น่ะก็ไม่จริงด้วยแล้วก็เวลาด่ามาก็ไม่ถูกเวลาอีกแล้วก็เป็นคำหยาบด้วยแล้วคนนั้นเนี่ยเขาก็แบบไม่มีเมตตาด้วยโอ้ด้วยจิตแบบพยาบาทมากๆโอเคนี่ข้างหนึ่งแล้วถ้าเราจะแบบด่าเขาตอบโต้เขาตอบคิดไม่ดีกับเขาเราไม่ควรโอเคหรือต่อให้อีกด้านหนึ่งพูดแบบดีๆพูดเรื่องจริงด้วยนะพูดแบบยกย่องเราแบบว่าเอาเรื่องจริงๆยกย่องดีๆของเรามาพูดนะพูดถูกเวลาด้วยนะพูดถูกเวลาด้วยคุณใจแล้วก็คำพูดเนี่ยโอ้ยสละสวยงดงามเรื่องที่พูดนี่ก็มีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วย แล้วก็คนพูดเนี่ยก็เฮ้ยก็ด้วยมีจิตเมตตาโอเคบางคนเนี่ยด้วยสองสุดตรงสองข้างแบบพูดตรงข้ามนี่น ะ ต่อให้ดีๆเลยนะพูดดีๆเราบางทีเราโกรธเราเคยเห็นนะบางทีเราพูดดีๆกับเขาแล้วเขาโกรธกับเราพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งสองข้างก็ตามเนี่ยเราไม่ควรโกรธเราไม่ควรจะมีคำพูดไม่ดีเราไม่ควรจะยินคือทั้งพูดไม่ดีหรือพูดดีกับเราเราไม่ควรจะยินร้ายหรือยินดีในคำต่างๆเหล่านั้น เ ราไม่ควรจะยินร้ายหรือยินดีในคำต่างๆเหล่านั้นแต่จิตเราต้องไม่แปรปรวนเราต้องไม่เจ้ากล่าววาจาเป็นบาปเราต้องมีจิตเมตตาเอ็นดูในบุคคลนั้นอยู่มีจิตเป็นจิตที่เป็นมหากตะเอ็นดูใหญ่หลวงแผ่ไปทั่วทุกทิศทุกทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ระหว่างนี้ เจ้าค่ะ วันนี้คือสิ่งที่เราควรทำต่อให้เขาเฟรนกับเราแล้วพูดดีกับเราใน Facebook ทุกอย่างเราก็ไม่ควรจะแบบยินดีในข้อนั้นแต่ควรจะแผ่เมตตาให้เขาเพราะว่าเมตตากับยินดีนี่คนละอย่างกันความกำหนัดยินดีพอใจไม่ใช่เมตตาหรือความไม่พอใจเกลียดชังนั่นก็ไม่ควรมีก็ใช่ไหมคิดว่าเขาทำไม่ดีเขาอันเฟรนเราไปเราจะแบบไม่พอใจเขาคุณก็ไม่ควรก็ควรจะมีจิตเหมือนกันกับที่ว่าเขาพูดกับเราดีๆนั่นก็คือมีเมตตาซึ่งเมตตาไม่ใช่ความยินดีพอใจแล้วก็ความโกรธความไม่พอใจนั่นก็ไม่ใช่อุเบกขาเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เราก็ต้องมีทั้งเมตตาทั้งอุเบกขาในคนนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องเพื่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคือความที่ไม่คุ้นเคยกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ญาติกันไม่ใช่เพื่อนกันแต่ถ้าเป็นคุ้นเคยกันมันก็เป็นเหมือนญาติกันเป็นเหมือนเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างความคุ้นเคยมันก็ไม่ใช่ว่าแพลตฟอร์มเดียวเราบางคนอาจจะไม่ชอบเล่น Facebook หรือจะมีข้อจำกัดในการใช้ Facebook หรือสื่อโซเชียลมีเดียแต่ว่าก็มีความคุ้นเคยกันในทางด้านอื่นๆก็เอาความคุ้นเคยนั่นแหละเอาเป็นหลักเพื่อไปถึงจะเป็นญาติเป็นเพื่อนกันได้ เจ้าค่ะ และที่สำคัญอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นั่นแหละว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปยินดีหรือยินร้ายในคำชมหรือคำด่านั้นๆ เจ้าค่ะ ซึ่งคิดดูนะคุณใจบอกว่าถูกด่าเวลาที่ไม่ควรเรื่องก็ไม่มีประโยชน์ไม่จริงอีกต่างหากเนี่ยเราก็ไม่ควรโกรธเขาหรือถูกชมด้วยเรื่องจริงต่างๆเราก็ไม่ควรจะยินดีในสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรทำ เจ้าค่ะ แต่ควรมีใจประกอบด้วยเมตตาเป็นอย่างบุคคลนั้นซึ่งเมตตาไม่ใช่ความพอใจไงไม่เหมือนกันเราจะแยกออกไหมถ้าเราไม่เห็นความโกรธบางทีเราก็จะไม่รู้จักเมตตาไงพอเราเห็นความโกรธแล้วอ๋ออันนั้นไม่ใช่เมตตาพอเราเห็นความพอใจปุ๊บอ๋ออันนั้นไม่ใช่ความเมตตาต้องเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเครื่องสอบอย่างหนึ่งคุณชัยเนาะเป็นเครื่องสอบที่ให้เรารู้จักว่าพิจารณาไงให้จิตเราไปเหมาะสม เจ้าค่ะ แล้วก็คือการคบหาเพื่อนกันเราคบส่วนที่ดีๆเราคบส่วนที่ดีๆหมายถึงว่าส่วนที่ไม่ดีของเขาเราก็อย่าเพิ่งไปคบหรือไปพูดหรือไปทำอะไรจุดนั้นเพราะว่าลักษณะที่คบกับคนพาลมันไม่ดีแต่ถ้าคบกับบัณฑิตเนี่ยดีเราจะรู้ยังไงเป็นบัณฑิตหรือพาลก็ดีว่าเขามีศีลหรือไม่เนาะซึ่งบางคนก็ต้องดูละเอียดอะดูลึกๆดูไปหลายๆวันดูหลายๆอย่างแล้วก็พยายามตั้งสติไว้ต่อให้อยู่กับคนดีหรือคนไม่ดีก็ตามก็ต้องตั้งสติไว ้เจ้าค่ะ เรื่องพัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือตัวของเราขอให้มีสัมมาวาจามีความคิดในทางที่ดีตั้งสติไว้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าว่าเกิดเจอคนไม่ดีก็แผ่เมตตาไปพระอาจารย์เคยสอนว่าบางทีเราเจอคนที่มาคอยหาเรื่องเราหรือว่าทำไม่ดีกับเราตลอดเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็แผ่เมตตาให้เขาไปแบบว่าโดยมีเขาเป็นหมายถึงพระอาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะเจ้าคะเป็นอารมณ์ในการที่เราแผ่เมตตานึกถึงหน้าเขาแผ่เมตตาไปเรื่อยๆจิตใจเราก็จะดีขึ้นถูกไหมเจ้าคะโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกก็น่าจะดีกว่า โอเคก็พระพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ว่าให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเนี่ยเป็นอารมณ ์ คำนี้หมายความอย่างนี้ว่า เราจะแผ่เมตตาให้ทุกคนแล้วโดยเอาเขาเนี่ยเป็นสาวอากาศ จะพูดยังไงดีคือเหมือนกับว่าเราอย่างนี้เราแผ่เมตตาให้เขาเราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านตัวเขาผ่านตัวเขา เจ้าค่ะ คือเหมือนกับว่ามีสมาธิของเราเป็นเสาอากาศก็แล้วกันโดยมีตัวเขาเป็นตัวจุดชนวนในการที่จะให้มันแผ่ไปได้ก็กำหนดอย่างนี้ว่าเราจิตเป็นสมาธินะเราจะเป็นสมาธิแล้วก็นึกถึงเมตตาตั้งจิตไว้ก็ด้วยเมตตาเมตตามาไงก็เหมือนแม่รักลูกโอเคเอาอารมณ์นี้ตั้งขึ้นไปก่อนแล้วก็นึกถึงคนนั้นคนที่เราแบบไม่ชอบคนที่เราเกลียดคนที่เราสงสัยว่าทำไมเขาแบบเกลียดเราหรือเปล่าทำไมเขาทำแบบนี ้ พอเรามีคิดถึงเขาปุ๊บอารมณ์นี้จะมาทันทีใช่ป่ะอารมณ์นี้จะมาทันทีมันจะเป็นนิมิตกันมา อ ารมณ์ความเคลือบแคลงอารมณ์ความไม่ลงใจอารมณ์ความไม่พอใจบางทีมันจะมาเอาใหม ่เจ้าค่ะ ด้วยจิตที่คุณตั้งเมตตาไว้ก่อนแล้วคิดถึงคนนั้นเอาเขามาเนี่ยไออารมณ์ที่ว่าจะเคลือบแคลงไม่ลงใจกังวลใจมันจะไม่มีคือถ้าแรกๆมันอาจจะเบาบางลงหรืออาจจะแบบยังมาอยู่แต่ถ้าคุณต ั้ งด้วยเมตตาด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วมีเมตตาจริงเหมือนแม่รักลูกจริงเวลานึกถึงคนนั้นปุ๊บเราจะไม่ได้มีอารมณ์โกรธไม่ได้มีอารมณ์ไม่พอใจใช่ป่ะนั่นแหละนั่นแหละเอาจุดนั้นน่ะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเอาคนนั้นน่ะเป็นอารมณ์แบบนี ้เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ แบบนี้ปุ๊บพอหมายความว่าไงพอเราเจอเขาอีกพอเราเจอเขาอีกหรือเรานึกถึงเขาที่ไรไอ้ความที่แบบจะไม่พอใจความกึกขึ้นนิดนึงมันจะไม่มีมันจะเบาบางไปหรือหายไปเลยก็นี่คือลักษณะที่ว่าเราแผ่เมตตาให้คนนั้นน่ะคือทำแบบนี้คำเนี้ยที่บอกว่าเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายคือเอาทำแบบนี ้ทำแบบนี้เจ้าค่ะ เพราะเรื่องนี้เป็นหลักการของทางด้านจิตวิทยานะคุณเดชัย psychology เนี่ย เจ้าค่ะ ที่เขาพูดถึงว่า visualization จะเป็นอย่างนักกีฬาเขาแข่งโอลิมปิกเนี่ยเขาจะต้องวิชวลไลซ์ไงว่าเขาจะต้องตีลังกาอย่างนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนะเขาวิชวลไลซ์ซ้ำไปซ้ำมาม ีมโนภาพ มโนภาพ จะทำอะไรยังไงเจ้าค่ะ ทีนี้ในตรงนี้แหละคือเป็นมโนภาพที่ว่าเราสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปในทางอกุศลเวลานึกถึงเขา เจ้าค่ะ เพราะว่ามโนภาพทุกอย่างความคิดอะไรก็ตามจะมีอารมณ์ติดมาด้วยกับความคิดนั้นเสมอ เจ้าค่ะ ความคิดอะไรก็แล้วแต่เสียงอะไรก็แล้วแต่ภาพอะไรก็แล้วแต่จะมีอารมณ์ติดมาด้วยกับความคิดนั้นเสมอโอเคนะซึ่งอารมณ์ตรงนี้ที่ติดมานี่แหละมันจะมาครอบงำจิตเราไหมถ้าจิตเราไม่มีสติมันก็จะมาครอบงำจิตเราได้ในที่นี้เราก็จึงต้องตั้งสติขึ้นให้มีสมาธิแล้วอารมณ์นั้นเนี่ยจะครอบงำจิตเราไม่ได ้ ก็ลักษณะเดียวกันที่ว่าพอเราตั้งสติมีสมาธิแล้วเรามีเมตตาแล้วปุ๊บเอาสิ่งนั้นมาปุ๊บอารมณ์นั้นมันจะหลุดออกไปอารมณ์ที่ว่าโกรธไม่พอใจแต่มันก็จะถูกแทนด้วยจิตที่เราที่เป็นสมาธิแบบนี ้เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปเราเจอเขาหรืออะไรมันก็จะไม่รู้สึกขัดเคืองอะไรอีกต่อไปเพราะว่าเรามีเมตตาอยู่นะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะคำถามที่4จะบอกว่ากับเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยนะเจ้าค่ะถ้าเราคิดว่าเรารู้ว่าเขากำลังเดินไปในทางที่ผิดเนี่ยเราควรจะเตือนหรือพูดคุยกับเขาในระดับไหนที่จะไม่ผิดใจกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรื่องนี้อยู่ในกินติสูตรแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่ใกล้ๆกันกับกินติสูตรเดี๋ยวพระอาจารย์นึกได้จะบอกอีกทีเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาสมมติว่าเขาไม่ดีหรือเขามีข้อเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเดินไปในทางไม่ดี เออ เจ้าค่ะ เราต้องพิจารณาว่า1คนนี้พอบอกได้ไหมพอบอกได้ไหม เจ้าค่ะ ถ้าพอบอกได้ไหมดูจากอะไรดูจากอะไรดูจากว่าถ้าบอกแล้วเขาจะยินดีเปลี่ยนแปลงไหมนี่คือมันจะไล่ไปสี่ระดับนะไล ่ ไปสี่ระดับจากง่ายไปยากจากง่ายไปยากถ้าบอกได้แล้วเขาพอจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเอาบอกเลยถ้าก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายบอกเลยควรบอกเห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยถ้าฉันบอกแล้วฉันจะลำบากคือบางทีบอกแล้วเขาจะโกรธคุณอย่าพูดในลักษณะที่เขาจะโกรธดิถ้าเขาบอกง่ายใช่ป่ะแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วถ้าจะมาคิดว่าโอ้ยฉันจะแบบไม่อยากบอกหรอกแต่คุณอย่าคิดอย่าเห็นว่าความลำบากของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเห็นว่าความที่เขาจะได้ดีเนี่ยเป็นเรื่องดีกว่าอ้ําบอกซะ เจ้าค่ะ นี่ก็จะหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเกิดว่าเขาก็บอกง่ายยุ่งแต่ว่าเขาจะโกรธ ือเขาจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะหมายถึงว่าคำว่าบอกง่ายนี่คือเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เขาจะโกรธเขาจะไม่พอใจแล้วเราพูดเนี่ยเราก็ต้องคิดมากแล้วจะบอกเขายังไงเราก็จะลำบากโอเคป่ะ เจ้าค่ะ อ้าวอย่างนี้นะเห็นความลำบากของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเห็นความไม่พอใจที่เขาจะเคืองเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายเขาจะบอกได้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเอาตรงนั้นเป็นหลักแล้วก็บอกซะ เจ้าค่ะคือหวังดีให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นหลัก นี่ข้อที่สอง เป็นเจ้าค่ะ โอเคจะมาข้อที่สามก็คือว่าถ้าบอกว่าโอ้ยเขาแบบจะเคืองด้วยคือโกรธไม่พอใจก็จะเกิดความลำบากขึ้นที่เขาแล้วจุดหนึ่งใช่ไหมตัวเราเนี่ยจะไปบอกเขาเราก็จะยากด้วยเพราะเราต้องคิดนั่นนี่มากมายแล้วถ้าบอกเขาแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนด้วยเนี่ยโอ้จะทำไงเอางั้นคุณต้องแบบหาวิธียังไงก็ได้ที่จะบอกเขาให้เขาแบบพอจะเปลี่ยนได้คือก็บอกอยู่ดี อ ันนี้คือข้อที่สามข้อที่สามในความที่ว่ายังไงให้เขาเคืองน้อยที่สุดแล้วเขาจะแบบสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้ก็บอกอยู่ดี เจ้าค่ะ ในข้อที่4คือต่อให้พยายามยังไงแล้วก็ตามแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนด้วยนะแล้วก็จะเกิดความลำบากที่เขาคือเขาจะโกรธแล้วก็จะเกิดความลำบากที่เราคือเราก็จะต้องคิดนึกนั่นนี่อันนี้คุณก็อุเบกขาซะคุณก็อุเบกขาซ ะ นั่นคือในข้อที่4 ใช ่ในข้อที่4ต้องคิดตามกระบวนการนี้ซะก่อนนะเพราะนั้นมันก็จะค่อยๆผ่านขั้นตอนหมายความว่ากว่าจะไปถึงจุดที่ว่าคุณจะอุเบกขาไม่บอกไม่แคร์ไม่ยุ่งไม่เตือนมันก็ต้องได้คิดก่อนว่าจะบอกยังไงดีวาระไหนถึงจะเหมาะสมอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อเนี่ยเคยบอกพระอาจารย์เอาไว้เรื่องนี้ก็เคยคุยให้คุณเดินใจแล้วก็ท่านผู้ฟังฟังในบางครั้งที่พูดถึงว่ามีครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์จะเข้าไปเตือนพระใหม่ที่แบบกวาดลานวัดเดินมากันเสียงดังอย่างเงี้ยนะก็จะไปเข้าไปเตือนหรือว่าครูบาอาจารย์นั่งอยู่นี่เงียบหน่อยอย่างเงี้ยนะท่านก็ดึงแขนเอาไว้ดึงแขนเอาไว ้ จะเดินไปอีกท่านก็ดึงแขนเอาไว้แต่บอกว่าคนไม่ใช่ควายนะบางอย่างคนไม่ใช่ควายคือหมายความว่าถ้าบอกเวลาที่ทำผิดเลยเนี่ยคือถ้าเป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะบอกต้องบอกไงต้องบอกงั้นเช่นสมมติว่าวัวควายเนี่ยมันมีปัญหาคือมันก็จะไปกินข้าวของชาวบ้านเขา เจ้าค่ะ ก็จะหมายคือพอเอาจะพูดยังไงเอา ควายไปเลี้ยง เอาบริบทคนต่างจังหวัดก็ได้อะเอาควายไปเลี้ยงตามโคกตามดอนเงี้ยนะ จ้ะค่ะ แล้วก็เดินผ่านทุ่งนาของเขาเนี่ยควายเนี่ยหมายถึงโคกระบือเนี่ยมันก็อยากจะกินหญ้าใช่ไหมเพราะมันหวาน กินข้าว หมายถึงว่าอยากจะกินต้นข้าวเพราะว่ามันหวานมันก็จะเอาลิ้นแลบไปกินต้นข้าวเขา จ้ะค ่ ะ เราก็บอกว่าไอ้ทุยเอ้ยอย่าไปกินต้นข้าวเขากลับมาคอกแล้วค่อยไปเตือนมันเนี่ยมันไม่เก็ตนะคุณใจมันไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ต้องบอกตอนนั้นแล้วก็บอกใส่หูมันเนี่ยมันไม่รู้ด้วยซ้ำต้องเอาค้อนใส่จมูกมันเอาค้อนไม้ตีจมูกมันมันถึงจะรู ้ หรือถ้าเปรียบเทียบกับคนในเมืองเลี้ยงแมวเงี้ยแมวหรือสุนัขมันไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ย เจ้าค่ะ เราจึงจะค่อยบอกว่าเก็บอุจจาระมันเรียบร้อยแล้วตอนที่มันให้อาหารมันแล้วค่อยบอกไอ้เหมียวตอนที่ไปฉี่หรือไปนี่อย่าไปตรงนั้นนะมาตรงนี้ไอ้เหมียวมันจะเข้าใจมั้ยไอ้ตู่มันจะเข้าใจมั้ย มันจะไม่เข้าใจเจ้าค่ะ จังหวะนั้นต้องบอกมันเลยต้องจับมันมาตรงนี้ต้องจับมันมาตรงนี้สัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวมันก็เก็ต เจ้าค่ะ สัตว์ก็ฝึกได้สัตว์ก็ฝึกได้นอกจากเป็นสัตว์อาชาในเท่านั้นมันถึงจะรู้ได ้เจ้าค ่ะอันเนี้ยคือสัตว์ไงสัตว์แต่ว่าคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็ต้องหาจังหวะหรือรู้วิธีการที่จะพูดจะบอกให้เหมาะสมอย่าคิดว่าโอ้ยฉันจะลำบากเอาให้เห็นความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อย เจ้าค ่ ะ ให้เห็นความลำบากของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยคือความลำบากของเขาเนี่ยคือเขาจะเคืองใจเขาจะไม่รักเราแต่ว่ายังไงถึงจะถ้าเขาจะเปลี่ยนได้เนี่ยมันจะดีนะเราควรจะบอกแล้วเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะบอกคือการอยู่ด้วยกันเนี่ยถึงจะเกิดประโยชน์ เจ้าค่ะ นึกออกไหมถึงว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ดูแลกันไม่เตือนกันไม่บอกกัน เจ้าค่ะ มันไม่มีประโยชน์อ่ะคือเหมือนวัวควายก็อยู่กันไปเฉย มันไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกันใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ กัลยาณมิตรก็ต้องตักเตือนกันบอกกันได้ชี้ทางที่ถูก ต้องในระดับที่ว่าต้องรักษาจิตทั้งของเราและของผู้อื่น เจ้าค่ะ ก็อย่างเรื่องที่เราพูดเมื่อวานเนี่ยว่า การพูดในลักษณะไหนที่ต้องอาศัยปัญญาในการที่จะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาจริง ๆเจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเหมือนกันเจ้าค่ะถามมาว่าในการปฏิบัติตามศีลข้อ4ก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิเนี่ยนะเจ้าค่ะคือการไม่พูดโกหกเนี่ยในเรื่องของการพูดกรณีที่การพูดนั้นความจริงเป็นผลเสียนะเจ้าค่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีการพูดเรื่องที่เป็นความจริงเช่นมีคนคนนึงกำลังลอบทำร้ายอีกคนนึงและเราก็ไปเตือนบุคคลนั้นว่าบุคคลนี้เขาคิดร้ายนะจะถือเป็นการพูดยุยงให้แตกแยกกันหรือไม่เจ้าค่ะและผิดศีลข้อ4หากเรามีความหวังดีต่ออีกคนหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหรือว่าการที่เราได้ยินอีกคนหนึ่งนินทาว่าร้ายคนอื่นให้เสียหายแล้วเราไปเตือนไปบอกให้บุคคลผู้นั้นทราบอันนี้จะถือเป็นการผิดหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ศีลข้อ4นี้ก็คือเน้นมาในเรื่องโกหกเท่านั้น เจ้าค่ะ ก็คือศีล5ในข้อที่4คือเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จคำว่าแกล้งเนี่ยหมายถึงจงใจกล่าวเท็จจงใจกล่าวเท็จก็คือเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนี่คือจงใจกล่าวเท็จกล่าวเท็จทั้งที่รู้ด้วยเหตุแห่งอามิตรเล็กน้อยบ้างมากบ้างด้วยเหตุแห่งอคติอันนี้คือจงใจกล่าวเท็จเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นลักษณะพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยเอาถ้าจะพูดแบบตัวบทนะในข้อ4เนี่ยมันไม่ผิดหรอกเพราะก็คุมเฉพาะข้อนี้ทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าเราจะเอาให้ละเอียดเราเอาสัมมาวาจาข้ออื่นมาใส่อันนี้ดี ใช่ค่ะ เราก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานในเรื่องของครั้งคุยเล่นในพระไตรปิฎกที่ว่าปัญญาตรงนี้แหละเราจะได้คิดไงว่าคือไม่ใช่ว่าเอาการกล่าวจริงมาเป็นข้ออ้างในการทำอกุศลยกตัวอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ถามเนี่ยจะไม่ได้ยกขึ้นมาถึงเช่นบางทีเราจะกล่าวเสียดสีหรือพูดทิ่มแทงคนอื่นอย่างเงี้ยนะ อย่างกรณีเช่นว่าสามีภรรยาแต่งงานกันมาสักครู่หนึ่งมีลูกสัก 2-3 คนแล้วภรรยาเนี่ยหุ่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากตอนวันแต่งงานถูกป่ะ เจ้าค่ะ แล้วก็พอถ้าสมมติภรรยาเขาไปตัดเสื้อมาใหม่เลยชุดใหม่แล้วก็ทำผมใหม่ด้วยแล้วก็มาถามสามีว่าเนี่ยเห็นอะไรแตกต่างไหมดีไหม เจ้าค่ะ ชุดนี้สวยไหมอะไรเงี้ยสามีก็บอกโอ้เนี่ยคือคิดในใจอย่างเงี้ยคิดในใจเป็นต้นว่าเหมือนกับมิชลินอะตัวมิชลินตัวละครมิชลินที่มันจะเป็นบ้องๆนิดนึงอย่างเงี้ยใช่ปะถ้าสมมติพูดไปงั้นเนี่ยโอ้ภรรยาโกรธแน่นอนใช่ไหมตัวเองคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าพูดไปงั้นเนี่ย น้อยใจแน ่ เจ้าค่ะ ฉันพูดสิ่งที่ฉันคิดแล้วทำไมมันก็พูดจริงไงไม่โกหก เจ้าค่ะ โอ้ยแต่ว่าต้องได้โกรธกันแน่นอนเอางั้นไม่ควรพูดไม่ควรพูดฉันว่าฉันทำตามศีลข้อ4นะถามมาอย่างไรคิดอย่างไรก็ตอบไปอย่างนั้นอันนี้คือมันไม่ฉลาดมันไม่แยบคาย เจ้าค่ะ ก็ต้องตอบเลี่ยงไปทางอื่นตอบเลี่ยงไปทางอื่นที่ไม่โกหกด้วยเพราะถ้าโกหกปุ๊บก็เบียดเบียนตัวเองพูดจริงไปปุ๊บเขาเคืองก็เบียดเบียนตัวคนอื่นก็ต้องพูดทั้งยังไงที่จะไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้นี่คือเคสหนึ่งในเคสที่ท่านผู้ถามยกมาคือเอาในการที่ว่าพูดแล้วทิ่มแทงคนอื่นเนี่ยคือนั่นคือคำหยาบอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นภาษาพ่อขุนรามหรือเป็นภาษาที่หยาบคายแต่หมายถึงอาจจะเป็นภาษาสุภาพนี่แหละแต่คำพูดมันเสียดแทงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำหยาบเหมือนกัน เจ้าค่ะ โกหกใช่ไหมหยาบใช่ไหมเพ้อเจ้อใช่ไหมในที่ท่านถามมาเนี่ยคือส่อเสียดคือคำพูดยุยงให้แตกกันเหมือนจะให้ฝ่ายนี้เขาเกลียดฝ่ายนั้นน่ะว่าเนี่ยเขาจะทำร้ายคุณนะอย่างเงี้ยนะไอ้ถ้าพูดแล้วเขาก็จะแตกจากฝ่ายนั้นดิใช่ป่ะไอ้ถ้าเราพูดเตือนเขาเราก็จะเป็นการพูดยุยงให้แตกกันไหมเรารู้ว่าเขาสร้างแผนมาจะทำร้ายคนนี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อ ัน นี้ก็มีส่วนแน่นอนมีส่วนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะพูดยังไงเราจะพูดยังไงถ้าเรารู้ความไม่ดีของคนอื่นแล้วเราเอามาพูดให้คนอื่นฟังก็นี่จะเป็นคือท่านผู้ฟังหรือคุณจะอาจจะคิดว่ามันย้อนแย้งนะแต่ว่าให้ฟังให้จบก่อนถ้าเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้คนอื่นฟังเราคิดว่าเราจะเป็นคนดีได้ยังไงใช่ไหม แค่นี้ก่อนนะสมมติเราคนนั้นจะดีหรือไม่ดีเรายกไว้ก่อนแต่ถ้าเราพูดเรื่องไม่ดีสมมติว่าทั้งสองคนเป็นคนดีโอเคนะทั้งสองคนเป็นคนดีสมมตินะสมมติซึ่งแน่นอนนะคนดีมันก็มีเรื่องที่มันไม่ดีอยู่บ้างอ่ะสมมติเพราะว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็มีผิดศีลบ้างอะไรไม่ดีบ้างก็ต้องมีเป็นธรรมดาใช่ป่ะสองคนเป็นคนดีสองคนเป็นคนดีแล้วเราเกิดพูดเรื่องไม่ดีของคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังคุณเตือนใจคิดว่าเราจะเป็นคนดีได้หรอโดยข้อนี้ไม่ได ้น่าจะไม่ได้ ไม่ใช่มันไม่ถูกอยู่แล้วโดยหลักการนะโดยหลักการ เ พราะฉะนั้นคนดีๆเนี่ยเขาจะไม่พูดข้อไม่ดีของคนอื่นโอเคโดยปกติเขาจะไม่พูด เจ้าค่ะ ก็จะไม่พูดถูกถามก็จะไม่พูดนอกจากถามเจาะจงเลยพูดเวลาพูดก็พูดนิดเดียวไม่ได้พูดมาก เจ้าค่ะเจ้ า ค่ะ นั่นคือคนดีจริงๆเอาใหม่นะสมมติเอาใหม่สมมติว่าถ้าเกิดอีกสมมติตัวเราเกิดเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นนั้นให้อีกคนหนึ่งฟังเขาไม่ได้ถามด้วยนะคนหนึ่งนั้นอ่ะเขาไม่ได้ถามเราเล่าให้เขาฟังก่อนเลยว่าคนนั้นเขาไม่ดียังไงแล้วถ้าเขาถามนิดหน่อยโอ้ยยิ่งใส่ไข่มากนั่นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนั้นตอนนี้เขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนอัดเทปไว้โ อ ้คือถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเราจะไปดีได้ยังไงยิ่งแย่มากมากเลยถูกไหมเขาไม่ถามยังพูดถึงเขาถามนิดเดียวยิ่งพูดมากหนักว่าคนแบบนี้ไม่ดี เจ้าค่ะ โอเคนี่คือหลักการทั่วไปใช่ไหมทีนี้ตรงกันข้ามก็เหมือนกันก็เหมือนกันตรงกันข้ามนี่คือหมายความว่าถ้าเราจะเป็นคนดีอ่ะเราจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้คนอื่นฟังใช่ป่ะแต่เราก็ถามเราก็พูดนิดเดียวอย่างที่ว่าด้วยหลักการนี้ด้วยหลักการนี้เอาความที่ว่าคนนั้นเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยยกไว้ก่อนทีนี้ด้วยหลักการเนี้ยด้วยหลักการเนี้ยแล้วถ้าเกิดบอกว่าคนที่เราจะพูดนั้นเนี่ยตรงสถานการณ์แบบนี้แหละว่าเราเห็นคนนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้เขามีคิดแผนว่าจะทำลายคนนั้นอย่างนี้แล้วเราจะไปเตือนเขาเนี่ยเราจะเตือนยังไงในความที่ว่าคนดีเขาจะเตือนกันโอเคป่ะ เจ้าค่ะ เราก็ต้องอย่าไปพูดเรื่องไม่ดีของคนที่เขาคิดแผนนั้นแต่เตือนคนนั้นว่าคุณอย่าไปทำอย่างนั้นยกเคสเช่นนายกำลังธนูที่จะมาฆ่าพระพุทธเจ้าปรองพระชนพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ที่พระเทวทัตเนี่ยวางแผนไว้ว่าให้นายกำลังธนูคนหนึ่งที่เก่งที่สุดไปยิงพระพุทธเจ้าไปฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ไปทางนั้นให้วางแผนนี้ไว้แล้วก็ให้อีก2คนที่เก่งรองลงมา2คนรวมกันเนี่ยไปฆ่าไอ้คนที่เก่งที่สุดนั้นแล้วก็ให้อีก4คนที่เก่งรองลงมาไปฆ่าอีก2คนนั้นให้อีก8คนที่เก่งรองลงมาไปฆ่าอีก4คนนั้นเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ใครตามตัวเจอว่าใครเป็นคนวางแผนว่าใครฆ่า เจ้าค่ะ โอเคพระพุทธเจ้าก็รู้แผนนี้หมดอ่ะแต่บอกคนแรกที่จะมาฆ่าพระองค์เนี่ยจะมาทำอะไรจะมาฆ่าโอ้ไม่ฆ่าก็ตายอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวก่อนตายเดี๋ยวฟังเทศก่อนก็ฟังเทศฟังเขาก็เลยจะเป็นโสดาบันก็เลยจะไม่ฆ่าทีนี้ถ้าไม่ฆ่าแล้วจะกลับไปทางนั้นตามแผนเดิมก็ต้องถูกฆ่าแน่แต่ถ้าจะบอกเขาว่าเนี่ยอย่าไปทางนั้นนะเพราะว่าจะมีนักฆ่าอีก2คนเนี่ยเทวทัตมาวางแผนเอาไว้ว่าจะฆ่าอย่างนี้นะโอ้โหก็คือเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดเนี่ย เจ้าค่ะ ท่านก็ไม่พูดท่านทำไงก็ให้ไปทางนู้นอย่าไปทางนี ้ ให้ไปทางนู้นให้ไปทางอื ่ น เจ้าค่ะ ก็แค่นี้ก็แก้ปัญหาละอันนี้คือในคอนเท็กซ์นี้นะในคอนเท็กซ์นี้ซึ่งพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ถามเนี่ยอยู่ในบริบทไหนแต่มันต้องมีทางออกต้องมีทางออกทางที่จะเลี่ยงไปว่าควรทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ซึ่งในบริบทตรงนี้บางทีเราก็พูดได้ว่ามีคนคิดอย่างนี้แต่อาจจะไม่ได้บอกตัวเจาะจงคนหรืออาจจะแนะนำทางอื่นที่มันจะดีกว่าโดยที่ไม่ให้บัวช้ำน้ำขุ่นอย่างเงี้ยนะก็นี่คือต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะต้องใช้ปัญญา อือเจ้าค่ะ คือพระอาจารย์มั่นใจเลยว่าท่านผู้ถามเนี่ยต้องแบบเป็นคนละเอียดรอบคอบถ้าเป็นงั้นก็จะไม่คิดถึงประเด็นนี้ด้วยซ้ำอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยนะคือว่าฉันพูดจริงพูดความจริงก็ไม่แคร์แต่ว่าถ้าได้คิดข้อนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็แบบพยายามจะรักษาวาจา ประคับประคองน้ำใจทั้งคนนั้นฝ่ายนี้คือถ้าเราจะถ้าเราพูดไม่ดีเนี่ยเราสร้างศัตรูโดยอัตโนมัติ เจ้าค่ะ เราสร้างศัตรูโดยอัตโนมัติซึ่งเราก็ถ้ามีศัตรูยิ่งถ้ารู้จักเราดีเท่าไหร่โอ้ศัตรูแบบนี้ไม่ดีคือหมายถึงว่ายิ่งเป็นอันตรายมากใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็ต้องรู้จักรักษาวาจาให้ดีถึงจะดีได้ เจ้าค่ะก็คือต้องใช้ปัญญาของเราด้วยในการที่จะบอกนะเจ้าค่ะโดยที่ก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคือไม่เอาเรื่องไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งมาบอกอีกฝ่ายหนึ่งแต่ต้องหาใช้ปัญญาหาทางที่จะเตือนคนนี้ให้เขาปลอดภัยได้โดยการพูดของเราเองนะเจ้าค่ะ ใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งการพูดนี่ก็ส่วนหนึ่งนะคุณใจแล้วเรื่องจุดที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งคือบางครั้งบางคราวอย่างเคสในกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยความเมตตาของท่านทำให้แผนที่จะมาทำลายร้างเนี่ยมันทำไม่ได้โดยอัตโนมัติโดยปริยายใช่คำนี้ดีกว่าเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยจิตที่มีเมตตาเนี่ยจะมีไฟอาวุธยาพิษอะไรที่จะมาทำร้ายเนี่ยก็จะแคล้วคลาดจะไม่สามารถทำอันตรายคนที่มีจิตเมตตาได้จะแบบว่าผิดพลาดไปการกระทำร้ายกาจนั้นจะไม่ประสบผลหรือจะเป็นเรื่องอื่นมาแทนอย่างนี้นะก็จุดนี้ก็จะแก้ได้โดยแบบว่าคอมโพรไมซ์ไปโดยปริยายทั้งสองฝ่ายไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ คนชั่วนั้นก็ทำชั่วไม่ได้คนดีนั้นก็ไม่ได้รับผลชั่วเพราะว่าอะไร เจ้าค่ะ เพราะเมตตาที่เกิดขึ้นอันนี้มันแก้ดีกว่าคือแก้ดีกว่าที่ว่าทำคนชั่วนั้นให้เจ็บๆหรือว่าได้รับทุกข์ทรมานหรือว่าได้รับอกุศลธรรมก็จะไม่ดีไงไม่ดีต่อเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมแต่ไม่เบียดตัวเองก็ไม่ดีหรือพอเมตตาออกไปปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะที่ดีทั้งสองฝ่ายได ้เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นปัญหาในการทำงานนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในที่ทำงานซึ่งท่านผู้ถามเนี่ยถามมาว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในกรณีที่มีเจ้านายอยู่ใช่ไหมเจ้าคะเป็นเจ้านายสองระดับละระดับที่แบบเขาเรียกว่า immediate boss ก็คือเจ้านายโดยตรงของเราแล้วก็ท่านแต่ก่อนท่านก็เมตตาท่านผู้ถามดีนะเจ้าคะแต่พอมีน้องใหม่มาก็เมตตาคนนั้นมากกว่าแล้วก็ไปยกผลงานคือให้เขาสร้างผลงานให้น้องใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะในขณะที่ท่านก็ปฏิบัติตนหรือเป็นคนเชื่องช้าเทคโนโลยีก็ไม่เก่งว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าคนผู้ถามนี่เจ้าค่ะก็พยายามที่จะช่วยเหลือเจ้านายของตัวเองอยู่แม้ว่าจะโดนกระทำแบบนี้เพราะรู้ดีว่าเจ้านายที่ระดับสูงขึ้นไปนั้นน่ะท่านเป็นคนเร็วเป็นคนฉลาดต้องการให้ทำงานเร็วโดยท่านผู้นี้เนี่ยก็พยายามปกป้องเจ้านายของตัวเองอยู่ในหลายๆกรณีคือช่วยเจ้านายนั่นแหละแม้ว่าเจ้านายจะเป็นคนแบบนี้ก็เลยอยากจะกราบนมัสการแบบว่าปรึกษาพระอาจารย์มาว่าถ้าเผลอเจอเจ้านายแบบนี้เจ้าค่ะในเหตุการณ์อย่างนี้ควรจะทำใจอย่างไรแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ หน้าที่ที่เราต้องทำกับเจ้านายนั่นก็คือว่าเอาเกียรติคุณคนนายไปร่ำรือไม่ได้พูดนินทารับหลังนาย เจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องของที่ทั้ง6ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะเจ้าค่ะ แล้วก็ทำการงานให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาเจ้านายแบบนี้อันนี้ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำ เจ้าค่ะ ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำตามที่ต้องหกหรอกคุณใจประเด็นคือว่าแหมพอเราทำดีแล้วเราไม่ได้ดีคนอื่นทำนิดหน่อยแล้วเขาได้ดีมากเราก็จะรู้สึกอิจฉาริษยา เจ้าค่ะปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวเราละ ใช่แล้วก็พอคือมีลูกน้องใหม่มามันก็ต้องมีงานอื่นต่างๆอะไรเงี้ยนะถ้าต้องการจะสนับสนุนมันก็ต้องมีเฟลเวอร์ให้กันคือหมายถึงว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันผู้หนึ่งต้องการการสนับสนุนก็ต้องให้หมายถึงว่าสมมติลูกน้องสมมติหน้าเนี่ยต้องการการสนับสนุนจากลูกน้องก็ต้องแบบอวยลูกน้องบ้างเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เพื่อให้ลูกน้องเนี่ยสนับสนุนทีนี้พอในการทำตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้นี่ก็เป็นงานประจบสภ.นี่พอเห็นว่าเขาเหมือนกับว่าคนที่เป็นลูกน้องประจบสภ.คนที่เป็นเจ้านายก็เลยแบบว่าให้ความดีต่างๆ พอมีการประจบสภาพมันก็มีการอิจฉาริษยาไงมาด้วยกัน อืมเจ้าค่ะ ถ้าไม่มีการประจบสภมันก็ไม่มีการอิจฉาริษยาไงทีนี้เราอย่าไปมองว่ามันเป็นการประจบสภเราก็จะไม่มีความอิจฉาริษยาไงทีนี้เราจะมองว่ามันไม่ได้เป็นการประจบสภแต่ว่ามันเป็นการที่ว่าก็แบบอาศัยผลประโยชน์ร่วมกันทุกคนมันก็อาศัยผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ในใจแต่ว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราดูอะไรเป็นหลักคือถ้าเราจะดูเรื่องกามดูเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเล็กน้อยแต่ให้ดูผลประโยชน์เรื่องมรรคแปดเรื่องความดีดีกว่าเราจะเอาผลประโยชน์เรื่องมรรคแปดเรื่องความดีดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าในเคสนี้คือเราตั้งอยู่ในความดีเราเอาผลประโยชน์ตรงนี้ที่เราจะเกื้อกูลกันเนี่ยดีกว่าเขาอาจจะเอาผลประโยชน์เรื่องกามในที่นี้คือเช่นแบบว่าคอยประคบประคองคือดูแลเหมือนกับว่าลูกน้องก็ถ้าจะพูดภาษาที่เขาจะใช้กันก็ประจบอ่ะทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้พูดจาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เจ้านายรักแต่การงานอาจจะไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะไอ้ที่ว่าไม่ได้เรื่องนี่ก็เรานั่นแหละคิดทำไมเราคิดอย่างนั้นก็เพราะว่ารู้สึกอิจฉาเขาก็อาจจะไม่เราคิดไปอย่างนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเรามองใหม่ว่าอันนี้ก็เป็นความที่เขาต้องสนับสนุนกันเขาก็ทำหน้าที่เอาเกียรติคุณนายไปร่ำรือแล้วก็ทำการงานอย่างดีที่สุดก็ตามความสามารถที่เขามีโดยที่ว่าถ้าเรามีกรุณาและมุทิตาคุณใจเราจะละความอิจฉาริษยาได้เราจะมีละความอิจฉาริษยาได้คือพรหมวิหารสี่เนี่ยมันต้องมาด้วยกันทั้งหมดนะบางคนอยากถามว่าโอ้ยฉันจะไปเมตตาคนแบบนี้ได้ไงฉันเมตตาไม่ลงคือลูกน้องที่แบบมาเอาหน้าอย่างเงี้ยฉันจะเมตตาไม่ลงเอ้า okay. มันไม่ได้ใช้เมตตาจุดเนี้ยมันต้องใช้กรุณามันต้องใช้มุทิตามุทิตาก็ไม่ได้ด้วยเพราะไม่เห็นจะมีอะไรดีเอาคุณต้องใช้กรุณา okay. คุณต้องใช้กรุณากรุณาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ปรารถนาให้เขามีความสุขให้พ้นจากความทุกข์ปรารถนาให้เขามีความสุขนี่คือเมตตาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยคือกรุณาก็จะมาพอเรามีกรุณาปุ๊บไอ้ความอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะลดลงได้มันจะลดลงได้ด้วยความกรุณานั้นเพราะฉะนั้นในที่นี้คือเราทำหน้าที่ของเราถูกแล้วในทางการทางวาจาเราก็รักษาไปด้วยนำเกียรติคุณนายไปร่ำรือทำการงานให้ถึงที่สุดไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็มาก่อนนายเลิกงานทีหลังนายในขณะเดียวกันในเพื่อนร่วมงานด้วยกันน้องใหม่ที่เข้ามาเราก็มีกรุณากับเขาสั่งสอนการงานต่างๆหรือว่าเห็นเขาทำอะไรยังไงก็ให้มีอุเบกขาบ้างมีกรุณาบ้างเขาทำได้ดีแล้วเราก็มีมุทิตายินดีเขาทำยังไม่ได้ดีเราก็รู้สึกเขาไม่ดีเราก็มีกรุณาไม่อยากให้เขาเป็นโทษเราก็จะสามารถรักษาจิตของเราได้จิตของเราก็จะเย็นๆนิ่งๆได้เขาจะมาที่บอกว่าโอ้ยฉันไม่สามารถจะรักษาจิตให้เย็นให้นิ่งได้ได้ถ้าเราใช้พรหมวิหารสีให้มันถูกต้องทั้งสีข ้ อต้องมาด้วยกันเนื้อมาด้วยกันเลือกใช้ในเวลาที่เหมาะสมเลือกใช้ในเวลาที่เหมาะสมกรุณาเนี่ยมันไม่ได้ยากคุณใจฉันเปรียบไว้เหมือนกับว่าเพชฌฆาตนักฆ่านี่นะเราจะไปดูหนังฮอลลีวูดที่เขาไปเป็นนักฆ่าไปตามฆ่าเงี้ยแล้วพอคุณเจอเหยื่อที่คุณจะต้องฆ่าแล้วอ่ะปรากฏว่าจังหวะที่เขาจะฆ่าลงไปก็จะลั่นไกลเลยก็จะเอามีดฟันลงไปเนี่ยไม่ทำก็แล้วกันอย่างเงี้ยหรือฟาดไปละแล้วก็หยุดกลางคันอย่างเงี้ยไม่ทำก็แล้วกันเอาหน้าให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้ซะอย่างเงี้ยคิดแบบนี ้ มันจะเอาความอิจฉาริษยาออกได้ในบุคคลนั้นในเพื่อนร่วมงานนั้นในรุ่นน้องนั้นมันจะดี มันจะดี แต่ความกรุณาเกิดขึ้นจากเพชฌฆาตยังเกิดขึ้นได้ความกรุณานะเกิดขึ้นกับคนที่มีศาสตรามีอาวุธมีมีดทั้งมีคมไม่มีคมอยู่ในมือ เจ้าค่ะ แล้วเราไม่มีศาสตราในมือเราทำไมเราจะมีกรุณาเกิดขึ้นไม่ได้แต่แบบมันไม่ได้ยากแค่ตั้งกรุณาไว้แล้วเราก็จะแบบว่าสามารถที่จะละความอิจฉาริษยาก็ใครก็เป็นไปตามกรรมนะคนเราก็ปัญญามากน้อยไม่เท่ากันเห็นแง่มุมต่างกันเราทำหน้าที่ของเราให้ถึงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเจ้านายคนนี้ไม่เห็นเจ้านายคนหนึ่งก็เห็นเจ้านายคนนี้หรือเจ้านายแผนกอื่นไม่เห็นเจ้านายบริษัทอื่นเขาก็เห็น ใช่ไหมเจ้านายบริษัทอื่นไม่เห็นแล้วตัวคุณเองเห็นประโยชน์ของตัวคุณเองไหมฉันทำธุรกิจของฉันเองก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่เราไม่ได้โกรธเกลียดเขาไง คือ คนที่บอกว่าตัดสินใจด้วยความโกรธเช่นมันจะมาด้วยกันอิจฉาริษยาเสร็จแล้วก็โกรธเกลียดไม่พอใจพอโกรธเกลียดไม่พอใจอิจฉาริษยาการตัดสินใจคุณผิดพลาดได้ลาออกไหมซะมันยังไม่ถึงเวลาลาออกตอนนี้ลาออกก็ตกงานยังไม่ลาออกก็จะไล่ออกด้วยซ้ำโอ้ยมีงานยิ่งรักษาไว้เลย เจ้าค่ะอ ย่าบ่นมากอดทนเอา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีความโกรธความเกลียดใครการตัดสินใจของเราเนี่ยมันจะดีมันจะรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมด้วยความข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้อะไรที่ควรทำอะไรที่ควรละสิ่งที่ควรทำตอนนี้เอาเช่นว่าสามัคคีกันเช่นว่าถ้อยที่ถ้อยสายกันเช่นว่าอดทนกันสิ่งที่ไม่ควรทำตอนนี้เช่นด่ากันว่ากันยกโทษของกันและกันขึ้นมาแบบเกลียดกันนี่ไม่ควรทำเอาพอเรารู้กิจที่ควรทำแล้วทำละกิจที่ควรละก่อนละประโยชน์มันเกิดกับเรานะประโยชน์เกิดกับเรา เจ้าค่ะ อันนี้จะเป็นทางที่ดีไปได้แน่นอนเชิญผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าตั้งจิตของเราไว้ให้ดีถ้าเผื่อไม่มีใครรู้เราก็ต้องคิดว่าตัวเรารู้ว่าเราดีใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคำอยู่คำหนึ่งโยมคิดว่าเราทำความดีแม้เจ้านายหรือใครต่างๆไม่รู้แต่เทวดารู้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าเราทำความดีเราก็ภูมิใจในความดีของเราเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนผ่านใจ สาธุเจ้าค่ะก็น่าเสียดายนะคะท่านผู้ฟังขาเวลาในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของถามตอบปัญหาทางด้านธรรมะที่ท่านผู้ฟังเขียนถามขึ้นมาแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ตามใจท่านที่จะตอบทุกปัญหาที่ท่านเขียนถามมาก็หมดเวลาลงเพียงแค่นี้ค่ะเราจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในช่วงของการถามตอบปัญหาในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ